Start Your Run, aflevering 8. Hallo, blij van je weer te zien. We zitten intussen aan onze 8e les van het Start Your Run-programma. Ik begeleid je vandaag weer 27 minuten lang bij het wandelen en lopen. Luister naar wat ik je vertel en naar de muziek, dan kost het je zo goed als geen moeite om het juiste tempo te vinden. We beginnen zo meteen met 2 minuten lopen. Ben je er klaar voor? Vertrek maar en zoek een aangenaam tempo. Heel wat mensen vertrekken te snel en hebben dan moeite om vol te houden. Je kan het beter wat langzamer aandoen en dan rustig versnellen. In een van de volgende trainingen leg ik je uit hoe je op termijn sneller kan leren lopen. Maar dat hoeft nu nog niet. Lukt het je nog om te praten of te zingen tijdens het lopen? Dan ben je goed bezig. Seconden. Oké, wandel maar verder. De eerste 2 minuten van je training zitten er al op. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing. Not a test, nor a trick of the mind, only love. Sporten heeft lichamelijk een grote invloed, maar ook mentaal vaar je er wel bij. Regelmatig sporten kan je over een emotioneel dipje of zelfs een lichte depressie helpen. Je voelt je over het algemeen minder angstig en evenwichtiger door de endorfines die tijdens het lopen vrijkomen. Door te sporten slaap je bovendien beter. Je wordt dus een klein beetje high, maar wel op een gezonde manier. What do I have to say to you, for God's sake, dear? For God's sake, dear. 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn weer vertrokken voor 2 minuten lopen. Hou vol. I probably shouldn't say this, but at times I get so scared. When I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain. Nothing's ever gonna change until you hear, my dear. The 7 things I hate about you. The 7 things I hate about you. Let op je houding. Zijn je rug en je nek recht? Houd je schouders laag en probeer te ontspannen. Dat loopt veel prettiger. What I need to hear now, your sincere apology. When you mean it, I'll believe it. If you text it, I'll delete it. Let's be clear. Oh, I'm not coming back. You're taking 7 steps here. Hou het nog 15 seconden vol. Kom aan. Wandel maar verder en kom op adem. Binnen 2 minuten gaan we wat langer lopen, maar nu laat ik je nog even uitblazen. Lopen met intervallen is prima voor de vetverbranding. Intervallopen betekent dat je langzaam lopen afwisselt met snellere stukken. Dat doen wij door te wandelen en te lopen. Maar als je straks 5 kilometer aan 1 stuk loopt, kan je deze soort training behouden door trager lopen af te wisselen met korte sprintjes. Dat is voorlopig nog toekomstmuziek, maar hou het wel in je achterhoofd. Nog 10 seconden. En go! Deze keer houden we het 4 minuten vol. Je weet dat je het kan, want dat heb je in de vorige trainingen bewezen. Mensen kunnen overtuigen om mee te gaan lopen. Door samen te sporten hou je het langer vol. Eén van de twee trekt de andere wel uit zijn luie zetel. Zorg er wel voor dat je ongeveer hetzelfde niveau hebt. Minuten te gaan. Dat lukt je best. bijna 4 minuten lopen achter de rug. Houd nog een minuut vol en dan mag je weer even wandelen. Oké, goed gedaan. Je mag nu 3 minuten wandelen. Adem goed in en uit. Driving slow through the snow on Fifth Avenue. And right now, radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us it's worse than here. Vergeet straks niet te drinken als je thuis komt. Een groot glas water is prima. Sportdrankjes zijn alleen nodig als je echt heel lange afstanden loopt. Thee is ook een perfecte dorstlesser en zit bovendien vol vitamines C en E. Every day, 7 takes of the same old scene. Seems we're bound by the laws of the same routine. Gotta talk to you now before we go to sleep. But will we sleep once I tell you what's hurting me? Nog een minuut wandelen en dan weer 3 minuten lopen. Je hoort het wel aan het tempo van de muziek. We houden het 3 minuten vol. Je zit al ver over de helft van je training vandaag. Zoals ik al vertelde, is dit soort intervaltraining aangewezen voor vetverbranding. Hou vol, je kan het best. Tempo aan. Niet te snel en niet te traag. Let ook op je ademhaling en je loophouding. Seconden, kom aan. Goed gedaan. Je mag weer 3 minuten wandelen. Dan volgen nog 3 minuten lopen en het uitwandelen. Piece of cake. Niet wanneer je voor het laatst gegeten hebt, maar raad je aan om minstens een uur te wachten na je maaltijd. Lopen op een volle maag is niet prettig. Heb je toch honger, kort voor de training, eet dan een banaan. Die helpt je zeker door de training. De laatste 3 loopminuten komen eraan. Wandel nog even flink door en adem goed in en uit. Voor?

minuut flink door. Geniet van de muziek natuurlijk. Die hebben we speciaal voor dit programma gekozen. We zijn aan het einde van de training. Dat deed je weer uitstekend. Ik hoop dat je ook wat aan mijn tips had. Rust goed uit, dan zie ik je binnenkort weer in loopoutfit en trainen we wat langer. Tot ziens! Sweetheart.